Юнацтва маё, о юнацтва маё, як забуду цябе і догмы, навука і тлум, пера і птізба юнакамі прыўкраснымі былі. Як забуду, завея акацай мяла кветень на вулках крывых, ты была мая цізба, была, была пажаданая боль за ўсіх, радасны боль, нястерпны, як шкло, між сэрцам маім і тваім, і ніколі такога ні з кім не было, і не будзе ніколі ні з кім. І развёў нас не леў і не востры кінжал, не вакзалаў далёкіх агні, а гады пакут і няшчырых пахвал, даносаў і брыдкай хлусні. І ведаў на клёп, як сэрца крануць, і нас аддзяліў сцяной, і паверыла ты, змяняла вясну на шаўкі, што знасіла даўно. Але сэрца не можа забыць пра замах, болем поўнае да краёў. Будь праклятым юнацтва маё ў вяках, будь праклятым юнацтва маё, будь праклятым. Каштаны квітнелі вясной, хаваў нас бэзавы дым, і былі мы з ёю адно, адно, і ніколі не будзем адным. Што ж, не плачу, паэзіі горды прыгон і радок, што сталлю звініць, всё, адкуў я на горне юнацтва майго, на яго пакутным агні, і праўды зніч, і подласці дым, і сілу мужную жыць, і тое, што веру ў сэрцы маім нават смерць не можа забіць. І руку дагэтуль помніць рука, сэрца помніць шчасце баёў, блаславёна юнацтва маё ў вяках, блаславёна юнацтва маё.